میرا ماضی میری تنہائی کا یہ اندھا شگاف، یہ کہ سانسوں کی طرح میرے ساتھ چلتا رہا، جو میری نفس کی مانند میرے ساتھ جیا، جس کو آتے ہوئے جاتے ہوئے بے شمار لمحے اپنی سنگلاخ انگلیوں سے گہرا کرتے رہے کرتے گئے، کسی کی اوپ پا لینے کو لہو بہتا رہا، کسی کو ہم نفس کہنے کی جستجو میں رہا، کوئی تو ہو جو بے ساختہ اس کو پہچانے، تڑپ کے پلٹے اچانک اسے پکار اٹھے، میرے ہمشاخ میرے ہمشاخ، میری اداسیوں کے حصے دار، میرے ادھورے پن کے دوست، میرے اکیلے پن، تمام زخم جو تیرے ہیں میرے درد تمام، تیری کراہ کا رشتہ ہے میری آہوں سے، تو ایک مسجد ویران ہے، میں تیری اذاں، اذاں جو اپنی ہی ویرانگی سے ٹکرا کر ڈھکی چھپی ہوئی بیوہ زمین کے دامن پر پڑھے نماز، خدا جانے کس کو سجدہ کرے۔